cerului mărire pentru omul păcătos, să ne aduci mântuire. Ai venit, Iisus Hristos, îți aducem închinare, cu iubire te adăm în această sărbătoare. N-avem smirnă, nici tămâie și nici aur ca să-ți dăm, dar dorim pentru vecie Mesia să-ți cântăm. Îți aducem închinare, cu iubire te rugăm în această sărbătoare. Rege Sfânt, te adorăm. Stea ce-ai răsărit odată peste țara Israel, desfințește viața toată, Mesia Emanuel. Îți aducem închinare, cu iubire te rugăm în această sărbătoare. Rege Sfânt, te adorăm. Sau departe, tineri, vârstnici sau copii, te chemăm, Iisus, ca frate, Domn și Rege să ne fii.